sobie odświeżyć, jak i całą płytę, z której to nagranie pochodzi, i będzie to bardzo wdzięczna podróż w czasie. Przypominam, że przed nami pierwszy z wielu festiwali, które są szansą na spotkanie muzyków wykonujących swoje na żywo. Już od 9 maja w Warszawie Freeform Festival. Jednym z artystów, którzy przyjadą, jednym z artystów, którego zobaczymy w Warszawie, będzie John Hopkins. Po zeszłorocznym popisie, który dał w Katowicach na Nowej Muzyce. Naprawdę można się spodziewać, że to będzie równie dobre pojawienie się jego w Polsce. Być może nawet lepsze, bo podobno są jakieś zmiany przewidziane w programie tego występu. John Hopkins w swoim delikatnym wcieleniu, który jest bardzo atrakcyjny. Ale myślę, że wystarczy już tego wyciszenia, które nastąpiło po pierwszej części programu dynamicznej i roztańczonej. Możemy teraz dodać trochę ognia. Ten ogień głównie jednak w słowach. Controls only the souls that go to sleep to sink and dissolve. I set adrift in between the concrete and the mist, just another in the city bliss. Now do you see this? The way the grey controls only the souls that go to sleep to sink and dissolve. I set adrift in between the concrete and the mist, just another in the city river bliss. Uptown soul of American century, no dispute. Alpo and Coop, Malcolm gets shoot, shot. Harlem screaming, how come it's you? Not some other fucker at that Autobahn spot. Got Dini to see these schemy junkies who would easily deceive me. Believe me, monthly must be easy to fuck with Wick. And my ears saying, suck this dick or I get suck this dick. I'm in the corner crying, what's this shit? Seems I'm either puffing that bliss or cuff on my wrist. Ying and dang, either stinging with pain or bringing that grain. Either way, yo, it's all the same thing. Might it be worth it? Life in a circle. Writing my journal, my journals die. Sitting in blows with the prettiest prose. Mixed with the gritty and gross. I pity die. Hideous schmo, not the idiot schmuck. Still giving the fuck, but I pity him, so I guess I care too. Prepared to, I dare to. Keep trying with dying, the island be my heirloom. Now do you see this? The way the grey controls. Only the souls that go to sleep. To sink and dissolve, I set adrift. In between the concrete and the mist, just another in the city bliss. Now do you see this? The way the grey controls, only the souls that go to sleep. To sink and dissolve, I set adrift. In between the concrete and the mist, just another in the city river bliss. Marred mutts, upstream, harbored us. Lucky loop of lefty Louis shuffling suave struts. Wrist carved up from Santa Street shows. Whose scars won't shut, no scars won't shut. Back in kickball, there were the kids I got cut. Type to lick your tears, all poke you got and such. Now who's stuck, wondering where's my luck? Barge backs and bail, boom, where's my buck? Wouldn't last long on Lennox, you scared to come up. What you need to be is scared of the come up. When you need to be shooting the shows and save the young pups. Toward heat, Times Square, post everything rough. Bashing and barking like dogs in the fall. Down that south, slow draws, haggard hogs. I can feel your hunger, baby, scribble and make you starve. Taught you about tattered walls, scraps and scattered scrawls. Night you like to breathe, but you talk timid toes, tame with awe. On tongue writs, burn holes through pockets of drawers. I was born in the ocean and adapted to life ashore. Take a last look at the world, world. Guess I'm spouting off like hell, now what the hell? All got sick stories to tell. Sitting in your cell, thinking to yourself, how'd I fare? Controls only the souls that go to sleep to sink and dissolve. I set adrift in between the concrete and the mist, just another in the city bliss. Now do you see this? The way the grey controls only the souls that go to sleep to sink and dissolve. I set adrift in between the concrete and the mist, just another in the city river bliss. Swap slides, conquer, Manahata. Wally's on my beast, Wally's on the creek, cross die. Street where the people that peep. Feel nostalgia, all that karma could come upon ya. Swap slots, conquer, Manahata. While he's on my beast, while he's on the Greek cross die. Street where the people that pee feel nostalgia. All that karma could come upon ya. Swap slots, conquer, Manahata. While he's on my beast, while he's on the Greek cross die. Street where the people that pee feel nostalgia. All that karma could come upon ya. Rat King, wspierany tutaj przez King Króla. Nagranie, które wprowadza nas do świata, w którym świetnie się czuje także Earl Sweatshirt. One of us leaving the ambulance. Blow the smoke of the spliff in your eyes. You ain't gonna live till you die. Intelligent bitch on my side. She bitching, I'm spitting habitual lies. I interrupt with my jet lag. Got a swisher tucked in my headband. Front page news, I'm young Hazels. Eating bagels with no cable on. Been fucking hoes since when Mace was on. I hope the bass god hear my prayers. One day you're here, the next day you're gone. So me and Earl smoking weed on J.D. Lawn. I see no rap on your hoe ass, Tony Womack. Don't hold back, no feature girl cognac. Eat a bitch, sleeping with a feverish diva chick. Met her off Twitter, even Schindler. Keep a less Pittsburgh. Broke down somewhere in a Fisker. I could pull your bitch with a whisper, then diss her. Whoa. Dumbass hoe. Ho. She only dumb cause she love that dough. Okay. Summer getting high, reading Juxtapose. Hit her up, she come through, watch Adjustment Bureau. It's a good move. Moms love me cause I'm so commercial. Show. Fuck them raw cause I know they fertile. I'm Myrtle Beach with a purple fleece. Please. Hotel lobbies playing for a lease. I'm Ron Burgundy mixed with Hercules. Slap a bitch in the mouth if she cursing me. Ow. Said Josh Beard is like Paul Revere. When he walk in the room, it's like God is here. I'm at a prop shop in Montauk, throwing tomahawks at civilians. I'm chillin', I'm chillin'. Yeah. I'm on the monitor, nigga. She's taking it like a champ, and I'm proud of her, nigga. I'm on the couch where that loud is burning. I'm shouting, I don't fuck with you, cause I don't. Never love a hoe, but we could play doctor. My open wide thermometer. Yo, cowgirl, she crotch riding. Nigga, clean fade, a fro lopsided. Tell the label that I want a white driver. Tell him give me space, I don't know that nigga. Nigga, bold ass little fucking low class villain. Whole van tinted. No, can't kill him, it's a trash wing, nigga. Nigga, that's what's up. Nigga, half pint of hope in that plastic cup. Real nigga from the start to the casket shut. Present his own case as a basket one. Present day base, nigga, smack the judge. Rhyme with them same niggas ashing blunts. While that bass make his face like it matters something. Slide into the safe, take the cash and run. Know that if you fake, I'm harassing them. Took the big toe, so they tagged the tongue. Out here stunned like I'm supposed to, dog. Blowing more smoke than a broke exhaust. Pipe, only spirit that I hold me, dog. Wolfgang, bitch, like you know these paws. Living like it's 62. Spitting grip my genitals. My bitch just split the switch and my niggas split them residuals. Hey, it's marijuana fields, pop, growing blurry gills, Scott, hero while we peel, pop, error running, kill, cop, niggas know I feel, not, fall, stop, bitch, bruh, stare and get that grill, not open. Marijuana fields, pot, growing blurry gills, Scott, heroin while we peel, pop, error running, kill, cop, niggas know I feel, not for stop, bitch, stare and get that grill, not open, open. Thank you. Thank you. Najpierw Earl Sweatshirt nie sam, bo z Mackiem Millerem pogadali i wprowadzili dosyć mroczny nastrój, a potem dęciaki, bo ostatnio dosyć często słuchając płyty najnowszej Kelis, tęskniłam cały czas za mistrzowskim zespołem dętym, samymi braćmi, którzy równie dobrze wyglądają, jak grają. Co pewnie nie ma znaczenia dla melomana prawdziwego, ale dla mnie ma. Hypnotic Brass Ensemble pojawili się z nagraniem Jupiter. To teraz jeszcze przez chwilę w jazzujących klimatach i jednocześnie związanych z gośćmi przyjeżdżającymi do Polski, bo Earl Sweatshirt przyjeżdża na Openera, a na nową muzykę z kolei zapowiedzieli się Jaga Jazzist. Jaga Jazzist na nowej muzyce, ale nie w takiej wersji. Tam wspólnie z orkiestrą AUXO Marek Moś ze swoimi muzykami już pracują nad aranżacjami utworów Jaga Jazzist i to wszystko wydarzy się na głównej scenie festiwalu. To nie będzie koncert w kościele czy w zamkniętej przestrzeni. O nie, będzie się działo. z New Puritans, razy dwa. Dwa oddzielne nagrania tutaj połączyły się lepiej lub gorzej. Mam nadzieję, że lepiej. Ale to, co mnie frapuje, to słuchanie płyt z New Puritans do tyłu. Dużo przeoczyłam, słuchając ich wtedy, kiedy się ukazywały. Albo też tak się zmieniłam, aby dopiero teraz docenić to, co oni już dawno temu wiedzieli. Ktoś w tej muzyce dostrzegł echa, czy też różne wariacje na temat tego, co znamy z płyt Hot Chip. To jest bardzo słuszny trop, bo to nagranie pochodzi z płyty Joe Godarda, czyli w Hot Chip tego takiego misiowatego, bardzo zajętego zawsze człowieka. Joe Godard połączył swoje siły z Carlosem Nino w tej części, która za nami. A przed nami finał. Tutaj Blue Hawaii spotkają się z Andy Stottem. Bardzo dziękuję za ostatnie dwie godziny. Agnieszka Szydłowska. Na stronie Polskiej Radio PL / trójka w zakładce audycje pełen spis, a także na naszym Facebooku. Do usłyszenia. Dobranoc.